أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. مخکی آیات کریمه نه تخفیف دنیوی ذکر کاو بنی اسرائیل ته چې دې ته کتاب کې دا فیصله او رول شی او دې به خبرو چې تاسو به دوزل فساد کوی او زیاتې به کوی علو به کوی لتعلن علوا کبیرا. کوم به فساد چې کړی وکړو ناغه پس د الله عذاب راغې. دیم فساد چې کوو هغه پس امراغه دا کوم به فساد تذکرہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا نُكَلَ جِرَالَ نِيْتَا دَ اول فساد دا غیدوارونا وعدا و نیتا دا اول فساد رالا او دیوکو نبعاسنا علیکم رنبه فساد سو چې د موسیٰ علیہ السلام دا دین و دا تورات مخالفتو دا غید احکام و خلاف و حلی کولو او دا دین نزان پا حلو رستو کولو. نبعاسنا علیکم رولی گل مون پتا سبحان لے عباد اللہ بندگانو خزمونگ اختیار کیو. کا مطلب نہیں ہے چې الله بندگانو نو نیکان خلقو نا لانا کہ لام د تملیک د پاری زمون بندگانو دا چې زمون اختیار کیو کنه جالوت او داغ سپایان مراد دی مقام کې نه اولی باسن شدیدن چې ډیر سخت جنگ کوون کیو. فجاسو خلال الدیار نو ورننه وتل پمین د کورنو کې جاسو یا داسو په یو معنا راځي ورننه وتل مین د کورونو ته او دی او ټکول او ویوال تر دې چې دینه غلامان اوچت کړو. د دې ملوکو کې بادش کم مالدار خلق چې داغینه کسان سلور سو اوچت کړو هغه خپل غلامان تورات دینا اول دارنګي د دې چې کم د سر کسان وغې ته وجل نور سبایه ته بوتلو خیدیان. وکان وعدا مفعولا ودا وعده پورا کړی شوی. ولی الله جل شانو مخکې دی ته ویلو چې فساد کوي او خامخابه کوي تاسو سرش کې داسې دا ځکه الله تفسیدون نو ویلو لام د تاکید مونې تاکیدی سفیره او دی هغه وکړو چې وکړو عذاب په مسلط شي وروسته بیا حال خشنو. ثم رددنا لكم الكرة بیا واپس درکړه مونږ تاسو ته غلبا علیهم په دغه کافرو باندې. دا بیا را طالوت تیب زمانه و مخی تاست واقعیتی رشوی دا چه اللہ کل دادی مشرق طالوت آغا پا جالوت بانی حمله وکړه ناغی مو وجو او داغی زور مات کو او بیا آغا خپل قیدیان تیم واپس کلو داغی نه کسان قیدیان کلو داغی زمکی قبضه کلو چه کمال دین جیدادون قبضه شی واپس تیو آغستو او تورات تیم روڑو او امددناکو بی اموال و پنین او تیات کل مستاسو مالون او زامن. و جعلناکم او جوکل منتاسو اکثر نفیرن دیر ڈلی والا مانا کل چه تاسو حال خشکن او توبو مباسل او اخلاص در کراغی او بیا هم پا صحیح طریقه جهادو کو دو نبی پا وینا چه پا غا زمانه که شمویل علیہ السلامو نو اللہ تاسو لبیا اولا در کلا او بیا هم اغا خپل جیدادون چه غیدن قبض کری و غم تیو آپس کلو او مالون هم دیر شو زامن هم دیر شو او نفریم دیر شو. او سورچ یو قوم نفری ډیرې ن نو دومره داغی د مقابلې بیا سوخنی ځوانان په ګډې دي کنه اکثر اکثر نفیرا ان احسنتم کتا سو نیکی کوای نو احسنتم نیکی وکوای لئن فزکم دخلوا فیدو د پارا تاسو په نیکی کې ګره د الله د دین او یا د الله څخه فائدہ نشته چې کنه تاسو پاغي باندې خپل احسان زباده یا مطلب دی احسان ستوي عبادت د الله انتهایی اخلاص سره او عبد الله کان نک طرح داسې بندگی د الله کوي لکه چې ویني عبادت د الله په داسې طریقه یا که وینوینم نو کم از کم چې ما خو ویني دا احسان نه او دې د مطلب سي لکه دل په دیني کنه چې سره اخلاص پکې پیدا شي په دین مضبوط شي کنه نو داسې معنا وکا ان احسنتم داسل کې الله ورته وینا کړی و بل تک دا مقدر دی چې قلت لكم ان احسنتم دا مقوله ده کنه الله تعالی فرمایلی وو چې ان احسنتم کتا سو کلک شوه په توحید باندې او په دین باندې احسنتم لانفسکم نو فائدہ هم د خپل ځان دا کله کېدل دا مو اچ کنه الله ته پکې څه فائدہ را تا ته فائدہ را لانفسکم ولې دنیا کې مستا خیر دی او برکت دی اخرت باندې د خیر او برکت دی او ان اساتم او کتا سو بد کار وکړو بدی موکړه روان عمل موکو فلحان نقصان استاسو دی فلحمنا فلنفس او دا لام کله په معنا د اعلی راضی ګورخه ارزه کې لام د فیدی لپاره او یا دا نه چې کنه یو خاص معنا به يرزه کې خپل معنا بل ته لام په معنا د اعلی دی فعليها معنا فعل النفس ها ضمیر نفس راځي دی کنه انفسه کتا سو بدیو کلانو د بده او بالوم تاسو په نفسونو دی ببل چا نشتا نو دا رومبی کې لانفسکم لام د انتفاع لپاره دی ځکه غلام مجرور دی ادا فلا کې د لام مفتوحه دا په معنا د اعلی دی یا د لام کې تخصیص مقصدی نو مطلب دا شو چې وین اساتم ک تاسو بدی وکړه فلاح نو خاص دا بدی په دې نفس پوری معنا د نفس ته سزا رسیږي بل چاته نه چا چې بد عمل کړی دی نه خبره اگیری کنه دا غي اثر خو بل چانه پریوزی چ ګنا دی یو کړی او الله دې بلل پیټی کی بلل دې بار کی نفایزا جا وعد الاخرته کله چراغ لاغ نه تر اوس تر اوس نه فساد لاغ دیم ځل فساد ليسو وجوهكم مطلب څه دی مقام کی تقدیر دی باسنا علیکم عبادا ليسو وجوهكم هغه مخ کی فبنا کلام کی اجاز دی اختصار ہوتے ہوئی ليسو منا مقرر کړل مون په تاسو ظالمان عاقبت دا شو چې مران کړل مخونه تاسو روان کړل تاسو مخونه دا کار خلقم در باندې مسلط کو قسطنطین بادشاه او داغه خلق داغه نوکر چاکر او داغه فوج او تاسو خراب کړل ليسو وجوهكم عاقبت دا چې روان کړل مخونه تاسو یومانا یاد وجوه نه مراد مشران د قوم د بنی اسرائیل دي چې غي ذلیل کړل او د مشر د قوم چې ذلیل شي نو ټول قوم ذلیل شي ښه او ليدخل المسجد كما دخلوه اول مره او دا چې داخل شي جمعهتونو تاسو ته لکه چې داخل شي او اول ځل لکه څنګه چې اول جمعهتونو ته داخل شي او مساجد او معابد د روان کړل دا غشان دا کافر چرال هم تاسو له معابد روان کړل ښه ادا د مسلمان قوم بد قسمتي چې کله کافر لګي او داخل جمعهتونو او د عبادت ځایونه رواني کړن دا نور سنشته خو د عمل اثر دی او الله دې ته غوسه دې چې تا کې دور ایمان نشتا چې نن ستاده عبادت زم ختميږي ولې ته په خپل عبادت نه وکنه کته دا الله عبادت او بندگی کوون کې ناغي وجماتونه نه قبضه کول یو دور خلق خدا سي دي له چې سکان رالو د مسلمانانو نه زینو واغسته جماعتونو کې ولا استبلونه جوړ کړو دا غي نمخ کې دور خلق لیدل چې چنګیز خان دا چل کړو جماعتونه قبضه کړو او جماعتونو کې د فوج دراشن نه پاره سيزونه وګرځول په کې دا شنو بیلې ولاړې وي دارنګي اندوان هم دا چل کو دا اصل کې الله سزا ور کوي کنه یسوج او يدخل المسجد او دې د پاره چې داخل شي دا کافر جمعهتونو تا کما دخلوه اول مره لکه چې داخل شي په اول ظلم اول کې سوق جالوت کړه غم دا چل کړه اول یتبروا ما لو تدبیرا او دې د پاره چې هلاک کی هغه چې وسی په پر شي پوره هلاک اول ولی یتبروا او دې د پاره چې تسنس کی ما علو هغه چې غالب شې دي دا کافر پاغې باندې تدبیرن په پوره تفنس کولو په پوره حلا کولو نو معنا څه کافر پتا سو باندې الله مسلط کړو اور سي دلت پس نسلخه عبادت دل روان کړل سړکونه دل روان کړل معابد دل روان کړل دارنګ نور نظام دل ټول روان کړل یو تدبیر ما له تدبیرا ته تدبیر وی اصل کې کلا حلاکت راضی پیوز او کلا لګ لګ راضی دواړو ته شامل یو تدمیر دی ته تدمیر غ حلاکت توي چې پیوز راشي ادا تدبیر دی لیتدبیرو ما له تدبیرا او دې لپاره چې تسنس کیغه چې وصفې برشي پوره تسنس کول آسا ربکم ان يرحمکم نزدید چې رب تاسو رحم وکي پتا سو باندې کتا سو اخلاص بیا پیدا کپزان کی کتا سو بیا دین تراله کتا سو بیا د الله په دین مئن شو او د الله بندگیم شروع کړه یا کوم نزدید چې رب تاسو رحم وکي پتا سو زګه پیغمبر رولېګو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې کنه داغه وو فسادونه و خوتیر شو یو هغه فساد چې دی پاول کې کړه او د تورات کې کتاب مخالفت کړه نو الله ته کتابم لري کو او دی خراب کړه بیا رستو جالوت پی راغې نو بیا چې کله سم شو گزاراو شو تعلق سیف زمانہ وا رستو بیا په قربانی راغې د عیسی علی السلام دور شو داغه خلاف هم کو د انجیل خلاف هم کو نو بیا ته الله قسطنطین بادشاہ مقرر کړه ناغه برابر کړه وی غره بول نو سوی کی دیش اللہ پتا سرحمو کی کدی پیغمبر لرالے رضا خبرم امد اللہ آسا ربکم ان یرحمکم ببعثت حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مید دے چی ربستا سرحمو کی پتا سو باندے یا ہر پیغمبر مرادی چکلا پاغ ایمان رولیشن اللہ رحم کی خوا او این غطم کتا سو گردی دے فساد تا عدنا نوب گرزو منستا سو سزا تا کتا سو بیا فساد شروع کو الله یې موږ بیا سزا درکو پری دوه نه دغه وجه چې د برینه کم مشران مسلط کیږي په یو قوم باندې دا لغي اعمال ښه دا مویا چې زما عمل دی ناکار یو په ما باندې به صحیح سره مسلط شي چر کم نو کذالک نو ولی بعض الظالمین بعضا ته قانون په شکل کې تاسو ته رشه و سوره نام کې چې په ظالمانو الله ظالم مسلط کړي ځکه فرمایلی وبني سرلو ته هم او لکه څنګه چې خبر اغی ته هم ته هم د کتا سو فساد کوم بدا چل کیږي چې ظالمان به در باندې مسلط شي کنه او چې کله فساد د قوم نه ختم شي کنه او قوم صحیح شو دا غی عقیده او عمل صحیح شو نو د برن او فیصلیم صحیح کیږي ها وین اوتم ال الفساد عدنا ال العذاب مطلب بدایي او کتا سو وګر دې ده فساد تا عدنا نو وګر زمو استاد سزا تا او جالنا جهنم للكافرین حصيرا او ګرځول دې مونږ جهنم د پاره د کافرو جیل خانم دنیا د جیل خانو نه یریږي کای کې بس وخت نه زمړ بشي لاړ بشي آیا به وزر آزاد شي او سور وخت وي چې زیات نه زیات تاسو دې سل کاله بری سادي دا اصل جهنم دې دا سر جیل خانه دا چې ټول عمر به پکې بندي ښا حصير جیل خانه ته وي او د حصير ته کې عربه کې ډېر معنی راځي او مشهور ترکیب حیات الحیوان کی دمیری دا نقل کړو چې اثر حصیر الحصیر فی حصیر الحصیر ضرور وایو ځینو کې حصیر استعمال له ارزه کې معنا بدل لا معنا اثر باریه السجن فی جنب الملك حصیر باریه ته وی پوزیدا پورتا او حصیر جیل ته وی جیل خانه ته او حصیر اڑق ته وی او حصیر بادشاہ ته وی او حصیر په معنا د محصور قیدی ته مویغه ان هذا القران ترغيب للقران الكريم دا يقينا دا قران كريم يهدي خودنا كوي للتي هغلار تهي اقوم شغدر نه غدا ډیر برابر دا معنا راشه د قران كريم لار اختیار کې مستاس لار به برابر شي حالت به مسم شي ښه عذاب نه وبد شي ان هذا القران يقينا دا قران كريم دته دلیل وحی وی یا هدی خودنه کوي للتی هغه طریقې ته هغه شریعت ته هغه ملت ته للتی مان للملت التی للشریعت التی للطریقه التی امام راضی تفسیر کبیر کوي یا اقوم چې هغه ډیر نه غدا او یبشر المؤمنین او زیر ورکی ایمان والا او تعالی الذين يعملون الصالحات هغه چې عمل کوي د نیکو ان لهم اجرا کبیرا چې بشک دي د پاره بدل د لویا وان الذين بشک هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان نروړي په اخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړل دي مونږ داغي د پاره عذاب دردناک قران کریم ته ترغیب ورکو او دې قران کریم کې بشارت تی ایمان والا ته هغه چا د پاره چې داغه عمل صالح دی. عمل صالح هغه ته وي چې شریعت داغه حکم کړل ما سو وغه شرع وحسنه هغه ته عمل صالح وي. معنی قران او سنت کې شتا تاسو زما پرای باندې عمل صالح نه ګرځي ها دا په دې عمل صالح ګرځي نیک عمل څه ته وي چې قران کې داغه حکم شي وي کنه حدیث کې مونږ ویلي چې دا څه وکي هغه بالاغه نیک عملي چې کوم نیک عمل والا خلق دی داغه لپاره اجر کبیر دی او چې کوم بېمانه دی اخرت نه مني داغه لپاره الله عذاب الیم تیار کړل دی. دوست بیا څه ضرور کوي دې منکر انسان ته چې وایا دول انسان وبشر او غواړي دا انسان شر لره بدلره دعا او بالخير په شان ته غوښتو د خیر لره دعا او دې ته منسوب به نزل حافظ وي ک دعائه بالخير لکه څنګه چې دی خیر غواړي ځان د پاره او غیر پاره منډي وي کنه فائدې لټي د دنیا نو دا شان وي دې شرط او منډوي په شر او مین دې ځکه کفر او شرک او بدعت او ګناه باندې نه ورځي یدول انسان وبشر یا مراد تینا دعا دا دے زان تا خیری کی ظالم دا شر دعا سی خیری کولی گنا دے زان تم خیری کی لکا حافظ ابن کثیر وی یخبر تعالی عن عجلت الانسان و دعائی فی بعض الاحیان علا نفسی و ولدی و مالی اللہ خبر ورکی چوکور دا انسان ډیر زیات تلوار گندے دے نو کل خیری زان تا شروع کی کل اقبل و بچو تا شروع کی کل اقبل مال تا دسو شر شر ستوي بالموت والهلاك والدمار واللعنه موت دي هلاکت دي تباكي دلي لعنت دي ونحو ذلك نو کچه تا الله دا قبوله کی خودی به هلاک شي کنه ځان ته خیر وکړه. دا تفسیر دا عبد الله ابن عباس ته امام مجاهد ته قتاده رحمه الله وکنه چغیری مطلب ته دا ده چې انسان لګي دې ځان ته وسه شي کنه ځان ته خیری شروع کیږي. ما دې الله تباکی او کله اولاد تخیری شروع کی تاسو دې الله تباکی او کله کور تخیری شروع کی دا کور دې الله تباکی کله مال تخیری شروع کی دا مال دې الله چې قبولي کې ختم وي کړه. دې وجنه حدیث کې من راغلي ده چې د غصې په حال کې ومن چې تخیری نه کې او کو دې کله ولګي دې در باندې سپیره بغیر دې ټول عمر کنه که بچو باندې ولګي دې تا ته نقصان نه کمال باندې ولګي ټول عمر بداشان ګرځي خور پړک دارنګه پتا باندې ولګي د ټول عمر به دا شان دي د هلاکت او تباہی په غاړه بولاړي. کدا د انسان حال لنو چې دی غوسناک دی او دی سوچ نکړي انجام دا چې دی کار انجام بسي خو د غصې د وجه کله کفر او شرک او کله ګناهونو می اختیار کیخه. او دا حقیقت دی چې دنیا کې ډېر کسان داسې دي چې ظاهر کې په کې لیک صلاحیت او نیکی د وجه ته وته لکه دا بد عمل لول کېره یو غوسه کړي ومنو په غوسه کې بنار واکه تا ته د غوسی محمد رسول الله علاج خوله چې دا خو شیطان تا غوسه کوي او تا ته وسوسه کوي. نعوذ بالله وایا کنه هغه د شر نه پناهي غواړي او درکات او حدیث کې راځي کې ولاله کین او کناس ته سملا دارنګ او دسوکا چې په دسو مونږ شنو درکات اوګه نو بیا اعوذ بالله وایا کثر سره ناغه غوسه بده فشيخه او زکه د ایمان والے صفت دا ذکر کړو چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس دی همیشه غوسس کی غوسس کی دا د ایمان وال نارینه او زنانه دواړو صفت دی. بعضی نارینه یا بعضی زنانه په بعضی احوالو کې چې وګوره غوسه شو خپل ماشومان ته خیری شروع کی زنانه اکل او خپل ولود وی جارو در باندې راشه جارو دې څه ته وی چې خدای ټول تباګه او بیا ورستو لاس وروړي او چغي وینو کدا خو تا ځان ته خیری کړی نه الله وعلی کنه کله ځان ته خیری کی الله خو دې ما تباګی نه الله تباګی اون شړلی چې تا کوړ ته تلی او بیا چې ګوره پد حالي او ډیر ناکاره راته ګوره ته ځان ته خیری کړی دي. دا چې ډیر خلق په دنیا کې شته چې ځان ته خیری کوي الله جل شانو زکه یو ډول انسان او به شر دعا او بل خیر دا انسان دا شرم دا تیر غواړي دا الله نه غواړي لکه څنګه چې دی خیر غواړي ها ازکه وکان الانسان واجولا او دی دا انسان ډیر تلوار غندې ارڅ کې تلوار کې تلی کې زرغونې او دا احمق کې تاسو ته ډیر شیو زمون سلف چې صورت ډیر شیو دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره صحابه ته وګوره د غوسې نه سخ نه سخ حالت کې با هغه نو غوسه کېدل. يهودي په تجربه کو لګنه چې بیا اسلام تراغه چې نبی له سلام له قرض ورکو او بیا د نیټې نه مخکې چې مثلا وته ویلی ته په دوه میاشتې پس راځي هغه میاشت پس راغې په مال خپل پیسې راکا نبی علیہ السلام ته در بکم او استا حق دی نو غ مړی ته ول پړ لګواچو ساده راته دغه څو پر مړی ته ول واچو او غیر زور ورکو و انتم یا آل عبد المطلب لزو مطلب تاسو نه دا بنو مطلب ډیر ټال مټول والا خلک یې نبی علیہ السلام ته عمر رضی الله عنه را پاسید وی الله دشمنه زما مخ نبی علیہ السلام ته ما کینه دا غلطه دا سړی ساده خبرې نه ډیر محتاج دی دې ته چې موږ ته خبرو کو ته دوه اخی حق دې ماته دا یو غلطی وکړه غلطی دادا چې موږ نیټه دوه میاشتې خو دې میاشت بس راغې بیا غی ته وی ته لخصه ورکه کم چې د دوه داغه په بدل کې ولا خبر کې آ يهودي راوی ما صرف دا کته چې تورات کې او صفت د نبی دا ذکر دي چې څومره مت دي غوسکین او دې به دومره نرمي راوړي دې غوسکیږي نه هغه ځکه چې کمزه کې رده پازه چلیږي ګوره ښه دا یاد ساته مانه کمزه کې ستا غوسه چلیږي چلول شي نافذ کول شي لکه ستا بچي دې ستا د وستلان دې ستا خد ستا د وستلان دې یا رور دې د وستلان دې یا کمزور سره ستا د وستلان هغه ځکه نه چلی دا نه چره در پاس یو غل سوټی رو بغی دی ویرا صبر میو کو اسلی کولی شو بلې دل را بغاو ال ته ته نشی کولی یرا وی صبر میو کو بین پالا ما مارا ل بین درو بغاو وتا کا صبر نه کو نو سبدی گلی چکم دی کی زه دی وانت صبر کیږي هغه دی صبر وکي نو دا هغه صبر دا مقام دی بیا ها چې ول کا زمین دل غیظ دل ایمان ول صفات ته ها و انسان ډیر تلوار گندی دی دا عام انسان یی دی ځکه مسلمان الله د دې عجلت نو ساتي ها اگر یې سوچ کئ د دې وجه نه هغه اوس اوس کی خپل وکان الانسان عجولا بعض علماء فیدو کې ماده لیدلی چې غوسه کم سړی سکی د دبا باطن ډیر صفائی د دبا دماغ ډیر صفائی د دبا عمر کې الله برکت شي خلک کوئی غمونو جوړ کو کنه غمونه زړی خو چې غوسه کله سړی اوس کی نو دین ځواني په برابرۍ ښه دا یې سړی ځواني هم برابرۍ دا د غوسه سکلو پیدا ده دا فیدی ملاوی کی پدی باندې قران کریم دے مقام کې د انسان عجلت ذکر کو چې تلوار غندې نو بیا دلیل نقلی پیش کوي اوس وتا چې کمنیو کنه منی منبر ته دلائل پیش کوو نو عقلی دلیل پیش کوي اوس بل مکه وحید دلیل پیش کوي ان هاذ القران نو دلته عقلی پیش کوي وجعلنا الليل والنهار او غرزولی لمغه شپه او روز آیتین دو نخو والا روز کې میونه خدا او شپه کې میونه خدا فمحونا آیت اللیل نو کما کړی د مونږه نه خدا شپې او جعلنا آیت النهار مبصره او ګرځولې د مونږه نه خدا دروازه رڼا والا دو نه خېلی د شپې نه خدا او دروازه نه خدا او دواړه دلایل دي د الله په وحدانیت باندې امام مجاهد وی انور دا دروازه نه خدا او سپمې د شپې نه خدا نو فمحونا آیت اللیل مونږ کما کړی د نه خدا شپې مارسو داږي کمزورواله دې پرانا کې کنه ځکه په کومې کې خپل رڼا نشته دا د نور غرانا د جراغې نه حاصلې او جعلنا آیت النهار مبصرا نه خدر وځي مونږ رڼا والا ګرځولې د معنا نور کې رڼا ډیره ده دا نور سيزونه څومره شې دي د نور سره په دې نظام شمسي کې چې لګېدلې دي نو دا ټول د نور نه رڼا حاصلې ګوري ښه نور دا غې د پاره مرکز د رڼا او د حرارت ته او بلکې دا سی وایا چې دغه حرارت او رڼا د وجنه پدې زمکه باندې او کې دې شي نور زمکه یومي پای کې دا ژوندۍ الله چولې ده ها ځکه وی دا دلایل دي د الله د وحدانیت او د قدرت ها او امام قتاده ځکه وی محو د آیت الليل صدې كنا نحدث ان محو آیت الليل سواد القمر الذي فيه حافظ ابن کثیر وی موږ ته دا خبره کې د مشرانو طرف نه مانه صحابو طرف نه چې د شپې د نخي کمیدل سړي چې پدې کې توروالي رسو مې ته وګور الله پکې توروالي خلې رڼا مدم ده او یو جنا قران کریم ویلی او جعل الشمس ضیاء او والقمر نورا نور کې الله ذاتی رڼا چولې ده او نور کې داسې رڼا چولې ده چې بل چانه راغلې ده پدې کې خپل نشته لکه شیشه کې رڼا پیدا کیږي چې دې غاړه وته لیټ برابر کې مخامخ کې نه دا غزنه تمبیګ نه کې رڼا پیدا شي رڼا پکې بل ځای نه راغلې کې خپل نه وا تدک شان دې پمې کې رڼا د بل ځای نه راغلي د خپل نه دا کم ده په نسبت دا غي کنه ادا ولي لتاب تغو فضل من ربکم دې دا پارا چې تاسو طلب کې فضل در خپل دروازې دا نه الله ولي رڼا والا ګرځولې دا چې تاسو فضل طلب کې کنه او د شپې غ نه چې د پمې دا غي ولي کم کړل دا ځکه هغه د آرام ټیم دی هغه د معاش ټیم خو نه چې د دنیا لپاره منډې ترلې وي نو ساډې رڼا ته ضرورت نشته اگر وځي ډیر رڼا ته ضرورت وو لکه تاسو فضل من ربکم دیده پارا چه تاسو طلب کې فضل در خپل ولتعلموا عدد السنین والحساب او دیده پارا چه او پیجنه تاسو شمیر د کلونو حساب کتاب شمیر د کلونو پسو چه مرور الایام یو روز دعا دری الکه 360 برابر شوی کال تیر شو ولحساب حساب کتاب سی چه کال ده ندا منقسم ده دولسو میاش تو تاو میاش منقسم ده دیر شو روزو ده علامه شوکانی بی فتح القدیر کی خواه اوم ده غشان وحبوی وحبت الزحیلی عدد السنین والحساب شمیر ده کلونو حساب کتاب پده که دانوی نتازو بس حساب کتاب پیجندلو ولی روزش پا بنو چه روزش پا نمیلاوی ده طولش پش پاوی طول روز روزی تو بی حساب کتاب پویدی چې کال تیر شو میاش تیر شو اشپاگ میاش تیر شوی دا دی ده پارا دیستا سو فیدر اپکی اللہ جل شانوی خواه عدد اللہ یو نظام دی عدد السنین مانا ابتدا احا و انقضا احا کال داخل شو کال تیر شو حساب و ساعت نهار و اللیل دور گینٹی تیر شوی روست کی و دور پاتی دی شپک دور وقت تیر شو دور پاتی دی قرطبی خپل تفسیر کی وی ندا او گورا تاسو پدیبان پیجنے داد اللہ دا طرفنا یو لوی انعام او د الله په قدرت او وحدانیت باندې دو دلایل لیکه نور ځان له دلیل له سپمې ځان له سوچ پکې وکیا چې څنګه دلیل ډېر لوی مضبوط دلیل دی د الله د وحدت او د یووالي د کلمې چې دا نظام الله راوسته دی زمکه پیدا ده او زمکه خپل مدار کې چکر لګی نور وته پاغه ترتیب باندې برابر کړل دی او هغه په دې زمکه باندې لګی دا زمکه داغې نه فائدې حاصلې انسان چې په دې زمکه کې اوسی کنه نو دو سیزونو دو وجه ده نور رنا تا و کتا و بو دوارو تا مختاج ده او با اصل لی او ده نور رنا هم داسه ده چه ده نور رنا بغیر ده بو نه یا او بو بغیر ده نور ده رنا نه کتا زرغونی نکه چه ده انسان ون گزران پاقی بنده وشی نو اللہ داس انتظامو چلا استاد پارا چه دنیا و تا حیران ده لول او قلا و سینس دانان اغیوی ده نور پا داس رینج که اللہ ده ازمک ده پیدا که چه ده ازمک ده اغینا پیدا اخلی خزمک خرابی نه کدا ازمکه لگه نور اپ نزده وی ده انوار تا نو که دیشی سیزیلی ورسه دا با سورس کارو دنوار دور گرمی ده بلکه لده انوار نه علاوه نور نورو ندی دا کهکشان یو عرب سطوری دی پاغی که دا غیر پاس اپا سو نوری سال برا لارش سو زرا نو بل کهکشان دی دا سه بل کهکشان بی او پده که یو یو سطوری دا سه ده چې هغه د ازمکه نه غټ نو یو یو انوار پا که دا سه ده چه دا دین ورنه سل گنه و زر گنه سوا ده پرانا که دوم رتی زرانا ده دا غیر او غدې زمکه ته نو رسیدغې سمت بدل لها الله دې دا بچ کړی دا کدا راو رسیدې زمکه ته نو زمکه بدل دړې دړې کړې کې دې شي دا اخري وخت خې د سما ان شقت وازنت لربها وحقت دا زمکه الله دا سره ټینګ کړی دا او د نور نګیر چا به رګرځي او خاص مدار کې دې شي دا د خپل مدار نو ورخلاص شي چې ورخلاص شي نو چپ چپ وي کنه او دا غ ټیم دی بیا چې الله جل شانو فرمایلی چزمه کا بدات شي چې لا ترا فيها ایوجا ولا امتا پدې کې باندې پورته والی نه بګه کته والی خدا به بالکل یو سایز شي یو برابر به کیخه دا دلیل دی د الله په قدرت او وحدانیت چې تی کې الله دا دومره زیاته ګرمي ورانا د کم ځای نه راوستا دنیا و ته حیران ده پارس کې دی خپل نظر اوس غلا اوس غلا اوس غلا لکه نظرې جوړې کړې د نور بار کې تیز جوړ نشو نو یې دی کې آتش پشانې پټاویږي دا غرونه دي کنه آتش فشان غرونه په ځمکه کې دي او کوم ځای کې چې لاوره بهږي غځې کې ډېره ګرمي پیدا شي او ور راولي او وروسته بیا چې کله هغه یخ شي نو دا غینه د لاوي غرونه جوړ شي لکه څنګه چې مدینه منوره کې غیر چاپه رشتہ یا په نورو علاقو کې شته داسې غرونه دي د لاوي غرونه نو دا لاوي لا تر اوسه نه بس کیږي د دې زرګونه کاله وشو بلکې کې دي چې لکونه کاله بشوي چ الله پیدا کړی دا انسان صرف داغه وخلق دی نه زره کال اتنیم زره کال شو د آدم علی السلام چې تیر شوی دی نور دنیا چې الله پیدا کړی دا نه او پته نه لګی چې 100 کروڑ کال دی تیر شوی دی چې ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما اسمانونه او زمکه دواړه یو بل سره بند الله وي مونږ کول او پدې کې دا اجرام پیدا کړو او پدې کې دا دومره ګرمي د کم ځای ناراضي نو دی حیران دی ښا اس توجیه سره نشته وای کتا سو دین ته غاړه یې خوي کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه وجه ذکر کړی و چې فرمایلی چې په سخت ګرمۍ کې د ماس پخین مونږ لګرستو کې ابریدو به زهره بعض کسان بیا په دې ګرمۍ کې یو بجه مونږ کوي دا الله بنده لګرستو کې نبی علیہ السلام وي فإن شدة الحر من فيه جهنم ځکه دا سخت ګرمۍ نه دا جهنم بلاست سی وار جمعې د مونږ نه چې بخاری کې حدیث را دي چې نبی علیہ السلام اکثر د زوال نمخ کېم کړی امام احمد بن حنبل قائل اکنی د زوال نرستو شوی رسم د دې کای په ډوړې رستو خړلې پسې او نور منزور شې دی ارستو کې فین شدت الحر من فاح جهنم دغه ډېر ګرمي د جهنم بلاست دې دی نور تر جهنم کې کې کولا اوس پته نه لګي چې دا سوره مزل کې ندی نه لري دا چې هغه په دین ور باندې لګي او دې پمینس کې سحایلی چې هغه د سوره لري ندی تر ارسي او بیا دینه تنبیګي نو دا اور ګول جوړ کړی دا او بیا دا غدي ندل تر ارسي نو په دې اوړي کې چې دا نور لګ د ځمکه مدار تر انځ دي شي کنه نو په دې ګرمو علاقو کې لګ زمونږ د علاقو یا جه کبابات دا واخلا نو په دې کې چې د ګرمه کې روزي نو انور سړی ستی کوي ښه نو چې هغه اصل وچ څنګه حال به چې په دې کې دا لمبی دي چې جهنم بس لمبی بعض علماء ذکر کړی دي اگر چې سره روایت مخه ته ماته نه دي معلوم باغی وی چې دا د اویاو دریابونو نه الله دا رڼا راته رکړي دا جهنم دا ګرمي الله دا غي نه راته رکړي په دې نور لګي ندازه که کمزوري شوی دا او بیا ځمکې ترارس او پای کې الله دا فائدې چولی دي بیا د انسانانو لپاره ځکه دا څومره بوټي چې په دې دنیا کې دي په دې کې دا سبزی او دا په دې کې دا دانه په خېدل او په دې کې دا طاقت پیدا کېدل الله دا خاصیت چې پکې پیدا کړی دا انور په دې رڼا دي که انور ختم شي کنه کته ځمکې زرغونه بالکل نه کې ځمکې زرغونه کې انسان بس خوري خوري به خوري دا دلیل دی ښا ځکه یو فرمایل چې دا غټ دلیل دی آیتینې او دې کې غټ مقصد دا مو دی ځکه مخې ته چې بدیار څوک پوهیږي ښا او بیا له دې نه دا پته ولګېدا چې شمار دا په نورم کولې شي په سپمې کولې شي خو مخکې ته ما مسله کړې وه چې د سپمې شمار دا ډېر غوره دی په نسبت د نور او شریعت کې استعمال د سپمې د شمار دی د دې وجه نه زکات پاغې معتبر دی اجارې مې اجارې پاغې معتبر دی دویون داغه لپاره چې کوم اجالي داغه په دې باندې مقرر دي ټول دارنګ اختر راتلو روزي راتلل دا په دې باندې دي میاش لاړ او میا په دې عام سره پويږي او شمسي حساب باندې عام خلک نه پويږي ګوره لکه اوس دا میاش چې روانه ده دا مې ده دا د یو دیر شو ده ورپسې جون دی جون د دیر شو دی بیا ورپسې جولای داغه د یو دیر شو ده بیا اگست دی هغه د یو دیر شو دی بیا ستمبر دی هغه د دیر شو دی نو دا څه په دې طریقه باندې دا څه ځا دا هغه یو ترتیب خپل ترتیب دی چې بعض میاشتې ډیر شو دي بعض یو ډیر شو دي او بیا پکې فروری د 38 ورځو ده جنوري پسې فروری کنه خو چې لیف کال راشي معنا درې کال چې تیر شي نو په څلورم کال باندې بیا د 29 شي یو کم ډیر شو شي دا ولی هغه وی د نور نه د زمکی گردش چې کم چاپی را دی کنه نو دا په 365 صحیح 1/4 روزو کې پوره کیږي نه 1/4 چې سلور کال تیر شي نو پوره وروسته جوړ شي کنه هغه دی فرواله ده د خوړو په سره خدای حساب هم مخدوش دی مخدوش دی چې ډیر کړه دا مخ کې شوی وروسته شوی دی ترتیب بدل شوی دی سیوا د دینه چې کوم د سپمې میاشتې هغه بالکل سپمې د میاشتې دی بار دی هغه صحیح روان دی او عام خلک به پوهیږي ما خلک به نه پوهیږي او به ډیر څوک وي سپمې راخته لري درې ورځې شو اوس برابر شو اوس ورو ورو کمیږي اوس ډوب شو جو میاشت ختم شو تر بل میاشت راخه د پاغي هر څوک پوهیږي عام سړی پم پوهیږي بوله سړی پم پوهیږي د دې وجه راغلی چې بار د شریعت کې ښه او د سپمې حساب کتاب یادول او د میاشتې یادول لکه اوس رجب شروع دی غالبا 13 ورځ ده کنه د رجب دا به یادول فرض کفایي دی ښه دا فرض کفایي دی چې کم از کم څه کسان داسي چې غیده د یاد شي نن سم دي نن مونږ په انګریزي تاریخونو خو پوي وچی جی نن اتیشتم تاریخ وو مې لیکن کله چې تاسو پوسو کې چې بيدا کم میاشت چلیږي اسلامي میاشت کې هغه برابر ګوري په دا رجب دی کنه 13 ورځ ده دې کې 12 ورځې پاتې شو میاشت کې یا 11 ورځې پاتې شو او پسې بل میاشت شعبان ده نو جوړ پسې بیا روزه ده کنه نو روزه درې سلوي خو دې پاتې شو کنه نو دې په دې حساب کتاب باندې نه پويږي ښا بیا چې کله په روزه راشي دا خو نه تاسو وانت کې راځه نا تاسو په نه راغلي په خپل ټیم راغلي خو تاسو دا خیال نه وکنه چې سوچ تل کولې دا میاشت دې یاد زموږ د خلک خلی د پښتنو حساب کتابوم بیا خو خصوصا د زنانه د دې نمک کې خويندې ختم شوې کنه اول خورو دیمه خورو دریمه خورو څلورمه خورو د ازبرګ میاشتې د ازبرګ وي ورپسې شوقدر وي شعبان ته شوقدر وي دا مثلا کې یو غلط استعمال ما به ردوم کړل چې دا شب قدر دی خو دې شوقدر جوړ کړل شب قدر خاصل کې بدای کې روزه کې پوری بیا شوقدر دی دا ورپسې د روزې میاشتې او د لوکي اختر میاشتې او خالی میاشتې او د لوی اختر میاشتې او د ثانیانو میاشتې محرم ده کنه بیا سفر راځي کنه بیا ورپسې خویندې شروع شي چې لومبه خور دویمه خور دا پښتنو حساب کتاب هغه هم بیا اسلامي تراجی وبره زمونږ د پښتنو حساب کتاب هم دغه اسلامي حساب کتاب دی ځکه دا ازبرګ میاشته معنی رجب شروع دی نه هغه په کار وکړه چې تا ته پته دی چې دا کومه میاشته دی دا دینه نه خبر خو په هر صورت بیا هم کول شي علماوی اجازه شته مولانا مفتی محمد شفیع سے معرف القرآن والے چیرې دا خو ټیک د فرض کې فائدې او که اوسړې د نورې سات کتاب کې الله تعالی بندې نه او په شریعت کې ول اعتبار ځکه نشته چې روزي په دې میاشتو ناراضي دغه وجه چې روزي کله سردې کې راځي کله ګرمې کې راځي او دارنګې اسلامي څومره احکام چې دی لکه دا حج لدللی یا د عمرې بندې دللی ندام په دې میاشتو باندې دی باندې چې وګوره دا د حج روز شي عمرې بند شي دا وګوره دا لانه دغه شو روزه او د دې روزي نه اخو حساب کتاب کیږي نو حج برابرېږي دارنګه روزه را روانه دارنګه دادی دا اسلامي احکام اکثر په دې باندې بنا دي ښه خو په صورت چلو لدواړه شنه الله ذکر کوي ولې تعلمو او دې لپاره چې تاسو پیژنې پسو په سبب د اختلاف د دې دواړو چې کله زیو کله راځي کله نه لیکيږي او کله غټيږي عدد السنین والحساب شمیر د کلونو حساب کتاب او کل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو سیزو دا احکام د دیننا بیان کړل موږ داغي پورا بیان وضاحت کړل موږ داغي پورا وضاحت کل شیء نه مراد څه دی ما تفتخرون الیه فی الدنیا والدین هغه چې تاسو ته حاجت ته په دین کې یا په دنیا کې نه الله وي موږ داغي وضاحت کړل قرآن او سنت کې غیر ضروری خبرې نشته به مطلب خبرې او چې کوم د مطلب خبرې دي داغي تفصیل لږه هغه ته تاسو ضرورت ته ښه داغه مخې ته کړی دي او کوم چې قرآن او سنت کې خبره نشته پوهې دا غیر ضروری ده دا هیڅ ضرورت نشته نو ضروری خبرې په دې کې ذکر دي هر شی ضروری د دنیا دی او د دین دی فصلناه تفصیلا واضح کړل موږ په پوره وضاحت بیا وته ګورو فیزا جاء وعد اولاهما نو کله چې راغلا نیټه دا اول فساد دا غي دواړو نه باسن علیکم نورولېګل موږ پتا سو باندې عباد لنا بندگان چې زموږ اختیار کی او اولی باسن شدیدن چې ډېر سخت جنگ کوونکی وو فجاسو خلال الديار نو ورننه وتل پمین ز کورونو کې وکانه وعد مفعولا او دا وعده پوره کړی شوی ثم رددنا لكم الكرة بیا واپس درکلم تاسو ته غلبه علیهم پاغي باندې وامددناکم او زیاد کلم تاسو لا بیا موال و بنینا مالون تاسو زامن وجعلناکم او جوکلم تاسو اکثر نفیرن ډیر ډلې والا ډیر نفرې والا ان احسنتم احسنتم لانفسکم که تاسو کلک شوی په دین باندې نو فایده هم د خپل ځان ده و ان اساتم فلاحا اگر تاسو بدی وکړه نو نقصان هم د تاسو دی نقصان هم په دې نفس دی یا وین اساتم که تاسو بدی وکړه فلا نو دا نقصان په تاسو پورې خاص دی په دې نفسونو پورې خاص فیضا جا اواد الاخره نو کله چې راله نیټه د روستنی فساد لیسو جواکم نو مقرر رای وستل په تاسو باندې بندگان چې د الله اختیار کیو لیسو جواکم دې د پاره چې روان کی مخونه ستاسو وليدخل المسجد او دا چې داخل شي مسجدونو ته جماعتونو ته کما دخلوه اول مره لکه چې داخل شي اول ځل وليتبروا ما علو تدبیرا او دې د پاره چې تسنس کی هغه چې وسه په برشي هغه چې دی په غالب شي پوره تسنس کول آثار ربکم نزدې دا چې رب ستاسو ان يرحمکم رحمو کی په تاسو باندې وین عدتم که تاسو ګرځېدې فساد ته عدنا نو به ګرځو ستاسو سزا ته وجعلنا جهنم او ګرځول دې مونږ جهنم للکافرین حصیرا دپاره د کافرو جیل خانه ان هذا القران یقینا دا قران کریم یهدی خودنه کوي للتی هغه لارې ته هی اقومو چې هغه نیغه ده ويبشر المؤمنين او زیر ورکی ایمان والو ته الذين يعملون الصالحات هغه چې عمل کوي د نیکو ان لهم اجرا كبيرا چې بهشکه دي د پاره بدل د لویا وان الذين بهشکه هغه کسان لا يؤمنون بالاخره چې ایمان لري په اخرت اتدنا لهم عذابا اليما تیار کړل دي موږ داږي د پاره عذاب دردناک ويدول انسان بالشر او غواړي دا انسان پته لرا خیر کی ځان ته دعا او بالخير لکه څنګه چې د غوښتلې د خیر لا یا په شان ته د غوښتو د خیر لا وکان الانسان عجولا او دی دا انسان ډیر تلوار ګندې وجعلنا الليل والنهار او ګرځولې د موږ شپه او ورځ آیتین من زواتا آیتین دو دلایل والا دو نخو والا فمحونا آیت الليل نو کما کلی د موږ نخ د شپې وجعلنا آیت النهار مبصره او ګرځولې د موږ نخا دا روزی رنا والا مبصرتن رنا والا نتب تغو فضلا من ربکم دیده پارا جی تاسو طلب که فضل در رب خپل ولی تعلمو عدد السنین والحساب او دیده پارا چی پوش تاسو پشمیر د کلونو په حساب کتاب و کل شین او هر غسیس چی تاسو و تا ضرورت دی تاسو و تا محتاج چی که دا دین دی و که دا دنیا دی فصلناه تفصیلا واضح کرده من پا پورا وضاحت